फिर यहाँ सुमलिका का किरदार जो है वो सामने आता है। लेकिन अहम बात जो यहाँ एक नजर आती है वो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर चूंकि बात हो रही है तो उनका खत लिखने का तरीका। अब देखिए कि यहाँ से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत लिखने के अंदाज से क्या बात पता चलती है। सबसे पहली बात तो ये कि खत लिखने के लिए सही साइज का कागज और उसका जो अंदाज है वो उम्दा होना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं ना किताबुन करीम मुअज्जज खत, उसने अभी पढ़ा नहीं, खोलती है तो कहती उल्किया इलैया किताबुन करीम, देखते ही पता चल जाता। तो कागज की सिलेक्शन, इसका ये मतलब नहीं बहुत कीमती बहुत महंगा और बहुत एलिगेंट किस्म का सब कुछ हो, लेकिन फाड़ने का अंदाज भी तो कुछ मैटर करता है ना। क्या ये छोटी छोटी चीजें हमारे एक मजमूई रवैये को जाहिर नहीं करती? आपको पता है कि ये बाकायदा एक फन या एक इल्म बन चुका है तहरीर से शख्सियत का अंदाजा लगाना। फेस रीडिंग पे एक किताब मैंने देखी थी कि चेहरों से शख्सियतों को पहचाना जाए, और ये गैप का इल्म नहीं होता, ये तजुर्बे और मुशाहदे पर मबनी होता है। इसी तरह तहरीर से शख्सियत की पहचान, लिखने के अंदाज से लिखने वाले की नफ्सियात को समझना। तो किताबुन करीम महज अपने कंटेंट से नहीं बल्कि अपने लुक्स के एतबार से भी, लिखने के अंदाज के एतबार से भी। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दूसरी अहम बात जो यहाँ से पता चलती है वो ये है कि लिखने वाले ने पहले अपना नाम लिखा। हमारे यहाँ मुश्किल ये होती है कि सारा खत पढ़ लो, और बाद खत तो चार चार सफ़ों के होते हैं, पढ़ते जाओ आगे पीछे देखते और एंड पे देखते नाम ही नहीं होता, और साथ लिखा होता जवाब जरूर जरूर दीजिए। कहाँ दीजिए, जमीन पे भेजे कि आसमान पे भेजे, लेकिन कहीं नहीं पता चलता। तो पढ़ने वाले को तकलीफ से बचाने के लिए शुरू में ही अपना नाम लिख देना चाहिए, मिन सुलेमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खत थे उनका भी अंदाज यही होता था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिन मोहम्मद रसूलुल्लाह इलल मुंजिर बिन सावा। इसी तरह हिरकल के नाम जो आपने लिखा था बिन मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी सिर्फ नाम नहीं बल्कि अपना साथ ही डेजिग्नेशन भी, तो कौन बोल रहा, कौन सा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, क्योंकि वो इस कैपेसिटी में खत लिख रहे हैं, ठीक है ना। असल में ये कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का यहाँ पूरा खत तो शायद नहीं बयान किया, क्योंकि कुरान का एक अंदाज है, बाज़ वक़्त सिर्फ एक खुलासा बयान कर दिया जाता है। इसलिए अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतूत को देखें तो उससे आपकी पूरी पर्सनालिटी सामने आती। डॉक्टर हमीदुल्ला ने एक पूरे वॉल्यूम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतों को जमा किया कि क्या क्या तहरीर में था। तो लिखने वाले का नाम, और अगर आप किसी ऐसे शख्स को लिख रहे हैं जो आपको पहचानता नहीं तो नाम जरा सा पहचान कराने वाला, और अगर किसी खास मकसद के लिए लिख रहा है तो उसमें, मसलन अगर आप किसी इदारे से हैं या किसी खास मुल्क से हैं या किसी खास ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तो उसका या तो लेटर हेड हो, या अगर लेटर हेड नहीं तो उसके साथ ही कहीं ना कहीं मेंशन किया हुआ हो। फिर उसके बाद जिसकी तरफ भेजा जा रहा है उसका नाम, और फिर अगर वो छोटा है या बड़ा तो उस एतबार से उसके साथ लकब या एहतराम का कोई लफ्ज। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरकल को जो खत लिखा तो उसमें हिरकल के साथ लिखा अजीमुर रूम, यानी साथ उसका टाइटल भी कि हिरकल कौन, हालांकि हिरकल तो एक ही था लेकिन अजीमुर रूम, रूमियों का बड़ा, रूमियों का मौजूद शख्स या रूमियों का बादशाह। तो इसी तरह मसलन अगर आप अपनी वालिदा को लिख रहे हैं या अपनी बहन को लिख रहे हैं या अपने बच्चे को लिख रहे हैं, तो इन तीनों के मकाम में फर्क है, लिहाजा उसी एतबार से आप साथ कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर लें। बड़े को लिखें तो उसमें एहतराम हो, छोटे को लिखें तो शफकत और मोहब्बत हो, अपने साथ वाले को लिखें तो मोहब्बत हो। लेकिन खत से एक अदब और एक जो आपकी पर्सनालिटी के अंदर खैर है वो उसमें नजर आनी चाहिए, ये झलकनी चाहिए। ये नहीं कि इधर अपना नाम लिखा दर से दूसरे का नाम लिखा ना देखा बड़ा है या छोटा है, ये तरीका दुरुस्त नहीं। और फिर इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब चूंकि ये मलिका जिस तरह डिस्क्राइब कर रही है ना, यानी ये लिखे हुए खत की बात नहीं है यहाँ पर, उसके खसूसियात का जिक्र कर रही कि इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है। तरतीब नहीं है यहाँ, वरना बिस्मिल्लाह पहले लिखी जाएगी, ठीक है? ऊपर बिस्मिल्लाह, फिर उसके बाद आपका अपना नाम, और नाम के साथ पहचान का कोई लफ्ज, मसलन कोई जात या कोई लकब, और फिर जिसकी तरफ आप लिख रहे हैं उसका नाम, और फिर उसका लकब या टाइटल या इज्जत एहतराम का जो भी जुमला, उसके बाद सलाम। अच्छा, सलाम लिखने में बहुत से लोग गलती करते हैं, अलिफ लाम नहीं लगाते, इस्लाम अलैकुम लिखते हैं। अब सलाम में अलिफ लाम भी होगा, अल सलाम होगा, हम क्या लिखते हैं? इस्लाम अलैकुम। तो अमूमन ये गलती बहुत कॉमन है। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने मकातिब शाया हुए हैं, उन सब में आपने यही तरीका अख्तियार किया कि मिन मोहम्मद अब्दुल्लाह व रसूल, यानी अपना नाम या टाइटल जो है वो आपने लिखा हुआ है। फिर इसी तरह यह है कि बाज लोगों ने इस पर भी डिस्कस किया है कि क्या अगर छोटा बड़े को खत लिख रहा है तो पहले अपना नाम लिखे या पहले बड़े का नाम लिखे और बाद में अपना लिखे। तो इसमें सहाबा कराम का तर्ज अमल हमें दोनों तरह का नजर आता है। बाज सहाबा जो है वो इस तरह खत लिखते हैं कि पहले अपना नाम लिखते हैं और बाद में मुखातिब का, और बाज जो है अगर बड़े को खत लिख रहे हैं तो पहले बड़े का नाम यानी जिसकी तरफ भेजा जा रहा है उसका नाम, और फिर अपना नाम। फिर इसी तरह यह है कि अगर खत में कुछ सलाम के अलावा भी कोई दुआ या कोई अच्छे जज्बात शामिल कर दिए जाएं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, बिस्मिल्लाह का लिखना जरूरी है, और अगर आप समझे कि कोई शख्स ऐसा है जो केयर नहीं करेगा, खत को नीचे फेंक देगा, बेइज्जती होगी, तो उसमें बिस्मे ही ताला भी लिख सकते हैं, लेकिन 786 ना लिखिए, इससे परहेज करना चाहिए। फिर इसी तरह यह है कि खत के साथ अपना पता जरूर लिखना चाहिए, ये सोचकर कि दूसरे को पता ही है हम कहाँ रहते हैं, या ये कि वो पहले एक दफा मैं लिख चुकी हूँ अब मुझसे दोबारा नहीं लिखा जाता, नहीं, हर खत के साथ। और बाज लोग क्या करते हैं, लिफाफे पे पता लिख देते हैं लेकिन खत के अंदर पता नहीं लिखते। अब अगर कोई शख्स खत पढ़कर आपको जवाब देना चाहते हैं तो वो कहाँ दे? अगर आप पता नहीं लिखना चाहते और फोन पे जवाब चाहते हैं तो फोन नंबर लिखे। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो आमतौर पर लोग करते हैं, या तो नाम ही नहीं लिखेंगे, नाम लिख लेंगे तो एड्रेस नहीं लिखेंगे, या कॉन्टेक्ट नंबर नहीं अपना देंगे, फिर आपने खत किस लिए लिखा? खत तो इसलिए लिखा जाता है ना कि फंजुर माजा यरजोन, देखो क्या जवाब देते हैं, यानी रिप्लाई तो जरूरी होता है किसी न किसी तरह। और अगर कोई रिप्लाई की बात नहीं भी तो बाज़ूकत शुक्रिया का चला जाता है, या कंग्रेचुलेशन का अगर किसी खास मौके की मुनासिबत हो। फिर इसी तरह ये है कि पता भी हमेशा साफ लिखना चाहिए, बाज़ूकत लोग नंबर लिखने में बहुत गलती करते हैं, कुछ से कुछ कर देते हैं उसको, और उसको डबल चेक करना चाहिए एड्रेस वगैरह को, क्योंकि होता क्या है कि आपने गलत एड्रेस भेजा और लिखने वाले ने गलत एड्रेस पर खत भेजा, फिर वो नहीं पहुंचा, फिर शिकायत शुरू हो जाती, मामलात खराब होते हैं। फिर इसी तरह अगर आप नॉन मुस्लिम को खत लिख रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था कि वो नॉन मुस्लिम्स को लिखा करते थे सलामुन अलैका, अस्सलामु अलैकुम नहीं, अस्सलाम और सलामुन अलैका में फर्क है। इसी तरह सलामुन अला मन तबाल हुदा, सलाम उस पर जो हिदायत की पैरवी करे, ये अंदाज भी मिलता है। फिर इसी तरह यह कि तहरीर साफ होनी चाहिए ताकि दूसरे का पढ़ने में वक्त जाया ना हो। खत मुख्तसर होना चाहिए, बहुत तवील नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना मुख्तसर भी नहीं कि दूसरे को बात ही समझ में ना आए। फिर इसी तरह खत संजीदा अल्फाज में होना चाहिए, मजाक में और वल्गर किस्म के लफ्ज या बाजारी जबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, तो बाज़ूकत उसका पढ़ने वाले पे इफेक्ट दूसरा होता है। वैसे में जब आप किसी से बात करते हैं तो हमेशा दूसरे का मूड देख के करते हैं ना, अगर दूसरा खुशी में है तो आप हंसाने वाली बात कर देते हैं, और दूसरा गुस्से में है तो आप भी जरा खामोश हो जाते हैं। खत हो सकता है ऐसे मौके पर किसी के पास पहुंचे कि वो बहुत गुस्से में और उसमें आपने मजाक लिखे हुए और ऐसी बातें लिखी हुई तो वो उसको और ज्यादा परेशान कर दे। इसलिए खतूत में अमूमन बहुत काबिल एतराज बात या बहुत दान टपट की बात या बहुत ऐसी जबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए या ऐसी लैंग्वेज नहीं कि जो दूसरे को और उलझा के ये परेशान करके रखे। इसी तरह ये कि खत में राज की बातें ना लिखें, क्योंकि बहुत एहतमाल होता है कि वो दूसरों तक पहुंच जाएंगी, फिर आप परेशान होंगे। फिर इसी तरह कभी गुस्से में खत ना लिखें। अगर आपको किसी का खत पढ़ के गुस्सा आया भी हो तो जवाब को मौखर कर दें, इंतजार करें जब तक कि आपका गुस्सा ठंडा हो, तो आप भले मानस तरीके से बात करें, वरना उससे भी ताल्लुकात की खराबी का अंदेशा होता है। इसी तरह सुर्ख पेन से कभी खत ना लिखें, नीले या स्याह से लिखें, क्योंकि बाद में रेड कलर से लिखते हैं तो वो तहरीर पढ़ने में दिक्कत होती। इसी तरह अगर आप किसी अननोन शख्स को खत लिख रहे हैं, अननोन से मुराद ये कि आप किसी गैर मुतल्लिक शख्स को खत लिख रहे हैं, तो उस सूरत में जवाबी कार्ड या खत जरूर भेजें, या टिकट भेजें उसको, यानी अपना बोझ दूसरे पर न डालें। अपने रिश्तेदारों या दोस्तों में तो ठीक है कि आपने लिख दिया, उन्होंने वापसी पे टिकट लगा के भेजिए, लेकिन बाज़ों का आप दूसरों से ऐसी चीज़ की फरमाइश कर लेते हैं या ऐसे चीज चाहते हैं कि वो जवाब में एक बहुत बड़ी अमाउंट उस पर उड़ जाती। अब जितनी डाक हमें यहाँ मौसूल होती है, जब हम उसको पोस्ट कराते हैं, तो बाज़ों का मैं बिल देखती हूँ, तो अच्छा खासा बिल सिर्फ टिकट्स पे जाता है, और वो उसमें से मेजोरिटी ऐसे खत की होती है कि जिनको हम सारी जिंदगी न देखा होता, न जानते, न पहचानते। कुछ लोग तो बहुत मज़बूत तरीके से लिफाफा जवाबी भेज देते हैं, खुसूसन जब से एफएम पे प्रोग्राम आने लगा, तो उस वक्त से डाक की एक भरमार हो गई है अलहुदा में। लेकिन ये कि जब उसके जवाब जाते हैं, तो फिर आप खुद सोचें कि एक एक शख्स के अगर 20 खत भी रोज के निकलेंगे तो महीने का कितना खर्चा पड़ जाता है ना। अब भेजने वाला कहते हैं लो एक मेरा ही तो खत है, लेकिन जब उसको जमा किया जाता है तो दूसरे की जेब पे बोझ पड़ता है। ठीक है, ये सब चीजें फी सबीलिल्लाह जाती हैं, लेकिन हमें अपने तौर पर इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि दूसरे के ऊपर नारवा बोझ न डालें, खुसूसन वो कि जिसके साथ हमारा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, न रिश्तेदारी का, न दोस्ती का, न किसी और किस्म का। मजमूई तौर पर ये पैसे किसी भी और तामीरी काम में लग सकते हैं। फिर इसी तरह ये कि खत में सिर्फ अपनी दिलचस्पी की नहीं बातें लिखनी चाहिए, या अपनी ही बातें नहीं लिखनी चाहिए। इसी तरह खतूत में बहुत ज्यादा मुतालबे नहीं करने चाहिए। इख्तिताम पर आप अमूमन क्या कर सकते हैं, एक दुआया जुमला लिखकर आखिर में दुआ गो लिखकर इख्तिताम कर सकते हैं। दोबारा भी अपना नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आदत है ना आखिर में नाम लिखने की, तो फिर पढ़ने वाला एंड पर भी एक्सपेक्ट करता है कि अच्छा वो एक दफा नाम पढ़ ले। अच्छा, ऐसा कि खत के सिलसिले में एक असाइनमेंट है, आप दो खत लिखिए। एक तो लिखिए अपनी वालिदा को, खातून को यानी, ठीक है, और यानी वालिदा सिंबल है ना सारी रिश्तेदारियों का, पूरी रिश्तेदारियां उसमें इकट्ठी हो जाती हैं। तो रिश्तेदार यानी रिश्तेदार भी, फिर खातून भी, फिर आपसे बड़ी भी, और इससे ये भी टेस्ट हो जाएगा कि माँ को आप कैसे मुखातिब करते हैं वगैरह वगैरह। इन्हीं कई मकासद हैं इसके पीछे कि माँ ही को क्यों सिलेक्ट किया गया है। इसमें वालिदैन भी नहीं डाले हमने, दो नहीं डाले, एक ही डाली है, ठीक है। और अल्लाह ना करे अगर किसी की वालिदा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप इमेजिन कर लें, ठीक है। और उसमें आप ये बताएंगी कि आप आजकल क्या कर रही हैं, क्या पढ़ रही हैं, ठीक है, अपने बारे में, अपनी मसरूफियत के बारे में, अपनी जो एक्टिविटीज हैं या आपकी जो मशगूलियत है। क्योंकि आमतौर पर ये सबसे आसान काम भी नहीं, क्योंकि हमारे अंदर जो कुछ होता है, हमारे दिल चाहता है अपनी माँ से शेयर करें, पता नहीं आपका तो चाहता ही नहीं। मेरा तो शादी के बाद भी हाल ये था कि घर में दाखिल होते ही, हालांकि मेरी बेटी भी पैदा हो चुकी थी, घर में दाखिल होती पहला मेरा सवाल ही होता था अम्मा कहाँ है, और फिर उनके पास बैठ के कुछ ना कुछ उनको कहानी सुना लेनी, आज ये किया वो किया, नहीं चाहे थोड़ी सी लेकिन, या जाके उनकी शक्ल देख लेनी। तो अल्लाह ताला ने ये रिश्ता ही ऐसा बनाया ना, यानी बाकी रिश्ते हो सकता है ना हो किसी के, अगर हम कहते बहन को लिखें तो हो सकता है आपकी बहन ना हो, अगर हम लिखते कि खाला को लिखें या पुप्पी को लिखें या दोस्त को लिखें तो आपको में तो दोस्त ही नहीं बनाई कोई, इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन मेरे दीप को बहाना करें। तो अपनी वालिदा को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। और एक आपको बात पता है, अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं तो, और अगर नहीं जिंदा तो भी जो आप करती हैं ना, और फिर जो आपकी दुआएं होती हैं वो उनको पहुंचती हैं, और फिर उनके जब दर्जे वहां बुलंद होते हैं ना, तो वो पूछते हैं कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये क्यों ऐसा हो रहा है ना, तो बताया जाता है कि तुम्हारे फलां बच्चे की दुआ या नेकी की वजह से तुम्हारा यहाँ दर्जा बुलंद हो रहा है। तो दोनों सूरतों में यानी शेयर करें ना, एनी हाउ तो उनको बताएंगे कि आप क्या कर रही हैं। ठीक है, जो आपके दिल दिमाग से होगा वही लिखेंगे। क्लास के हवाले से भी लिखना है आपको, और अगर इसके अलावा कोई चीज है तो वो भी लिखनी। हाँ, एक शर्त है, खत सिर्फ एक सफे का होगा। जी, कल मैंने आपको बताया था कि खत मुख्तसर लिखना चाहिए। सफा भी बता देती हूँ, ये जो नॉर्मल लेटर पैड होता है ना, सिर्फ एक साइड, सिर्फ एक पेज। असल में लंबी बातें लिखना आसान होता है, छोटी और मुख्तसर और जामे बात लिखना मुश्किल होता है। ठीक है ना, बहुत अरसे पहले की बात है, मैं किसी जगह पर खाने पर थी, तो वहां एक बहुत बड़ी स्कॉलर थी, तो मेरे साथ कोई और बैठा हुआ था, तो उससे उन्होंने पूछा कि आप एक लाइन में अपने काम का तारुफ कराएं, आप क्या करते हैं एक लाइन में बताएं। तो मुझे थोड़ी हैरत थी कि मैंने एक लाइन क्यों कहा, फिर मुझे लगा कि बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, एक लाइन में बताएं या एक जुमले में बताएं, आप अपने आप ही डिफाइन करें अपने मिशन को, अपने कॉज को। तो लंबी कहानियां लिखना आसान होता है अगर जो वक्त का ज्याया होता है लिखने वाले का, पढ़ने वाले का उससे ज्यादा, लेकिन छोटी बात लिखना और मकसद की बात लिखना और टू द पॉइंट लिखना, अगर सुलेमान अलैहि सलाम ने वाकई इतना ही जुमला लिखा था तो बिल्कुल छोटा और इतना फोर्सफुल था कि वो चली आई मलिका इस जुमले को पढ़ के, है? लेकिन हम लंबी लंबी बातें लिख के भी दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाते बाजों का। तो इससे आप क्या होगा, एक दफा लिखेंगे वो लंबा हो जाएगा, उसको कांच खुद अपनी गलती खुद निकालेंगे कहाँ से लंबा हो गया, फिर दोबारा लिखना शुरू करेंगे, फिर तीसरी दफा चौथी दफा, तो हो सकता है कि फिर आप एक बेहतरीन जामे बात लिख पाए। और इंशाल्लाह अगर इस तरह आपको जिंदगी में लिखने की आदत हो जाती है तो आप मुख्तसर अल्फाज में अपना मैसेज दूसरों को कन्वे कर सकते हैं। अगर कभी भी किसी को आपने नसीहत करनी हो, कोई बात बतानी हो, कोई इत्तला देनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कम लफ्जों में बात कर सकते हैं। और आपका टाइम तो बहुत लगा होगा उस पर कम बात करने में और उसमें सारी काम की और बामकसद बात करने में, लेकिन पढ़ने वाले को जब कम वक्त लगेगा तो वो उसको पसंद करेगा और वो उसे पढ़ भी लेगा। अब यकीन करें कि जो खत मेरे पास 2 सफ़े से ज्यादा हो उसको बाज़ूकात मुझे पढ़ने में 1 हफ्ता लगता है, कि इस वक्त तो मेरे पास 3 मिनट है, अभी तो मैं नहीं पढ़ सकती, 4 मिनट है नहीं पढ़ सकती, ये खत फिर पढ़ूंगी जब ज्यादा 10 मिनट का वक्त मेरे पास होगा या 15 का होगा तो पढ़ सकूंगी। और इस तरह जो पूरा हफ्ता भी बाज़ूकात मेरे पास, यानी यकीन करें कि 5 मिनट भी बाज़ूकात नहीं फारे होते कि मैं पढ़ सकूं, तो कुछ जरूरी जरूरी खत एक एक हफ्ते बाद में पढ़ पाती हूँ। तो मैं अपने भी तल्ख तजुर्बे की वजह से ये आपको साथ बात कह रही हूँ कि एक सफ़े से ज्यादा खत ना लिखें। क्यों? इसलिए कि बाज़ूकात आप किसी को तबलीग करने जा रहे हैं, किसी को कोई मसला बयान कर रहे हैं, कोई बहुत अहम बात करना चाहते हैं, और आप इतनी लंबी कर जाते हैं कि दूसरे को वो खुद गोते लगाने लगता है उसमें कि मैं कहाँ जाके खड़ा हूँ और कहाँ किनारे पे पहुंचू, मुझे करना क्या है, ना समझ ही नहीं आती। तो आपका ये अमल दूसरे की परेशानी का सबब बनता है। तो इसलिए अगर आप अपनी वालदा को और मेरे जैसी मसरूफ वालदा को अगर खत लिखना हो किसी ने, तो उसके लिए एक सफा काफी है। और एक और चीज जो मैं पहले ही कह दूं, इससे पहले कि आप ये कर चुके, ये कर गुजरे, कॉपी का पेज नहीं फाड़ना। हमारे वालिद तो इतनी इसमें सख्ती किया करते थे कि इसको इंतहाई बद तहजीबी करार देते थे, कहते थे कि वो तालिब इल्म कहलाने का हकदार ही नहीं जो किताब की इज्जत ना करना जानता हो, जो कागज की इज्जत ना करना जानता। बहुत ज्यादा इस चीज को माइंड करते थे कि हम वर्का सही ना पलटे, वर्का पलटते हुए बहुत शोर मचाए, या ये है कि उसको थूक लगा के पलटे, या ये कि उसको गंदे हाथ लगाए, और इसी तरह कापी को फाड़ के उसको ढीला कर दें। तो अब माँ बाप ऐसी बातें नहीं सिखाते बच्चों को, ये अदब और ये अखलाक हमारी जिंदगी से खत्म हो गए, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं है, वो हमारे हरकतों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते कि हम कर क्या रहे हैं। बहरहाल, तो उसमें यह है कि कॉपीज नहीं फाड़ना, या तो आप जैसे काम करते हैं अपने लूज शीट्स आपके पास हो तो उसमें से कुछ कैंची से काट लीजिए, या ये कि अगर आप खत लिखते हैं और आपके घर में कोई भी लेटर पैड मौजूद है तो उसको इस्तेमाल कर लें। फिर दोबारा से वो पॉइंट दोहरा देती हूँ कि बिस्मिल्लाह से शुरू हो या बिस्मही ताला से, शुरू में अपना नाम लिखें फिर मुखातिब करें, या शुरू में वालदा का नाम लिखें क्योंकि वो बड़ी हैं, अदब की जगह है, और फिर उसके बाद अपना नाम लिख लें। दोनों तरह से जो चाहे चूज कर लें, इसमें ऑप्शन है। फिर इसी तरह तहरीर साफ हो, मुख्तसर हो और अच्छा पोलाइट शुस्ता अंदाज हो। फिर इसी तरह खत ऐसे वक्त में आप लिखें कि जब आप खुद नॉर्मल हो, जल्दबाजी में नहीं लिखें, गुस्से की हालत में नहीं लिखें, जज्बात की हालत में नहीं लिखें। मसलन अगर आपको अपनी वालदा को याद करके रोना आ रहा है, होता है ना बाज़ वक़्त आप मसलन दूर हैं उनसे या व्हाटएवर रीज़न, तो ऐसी सूरत में आप रख दें, क्योंकि बाज़ वक़्त हम जज्बात में खत लिखते हैं और दूसरा शख्स जब पढ़ता है तो वो जज्बात में नहीं होता, तो वो समझ नहीं पाता आपकी बात को। और सिर्फ अपनी ही बातें मत लिखें, दूसरे की भी पूछें, क्योंकि ये भी खत लिखने के अदब में से है। बाद हम अव्वल से आखिर तक अपनी कहानी लिखते हैं और दूसरे से ये नहीं पूछते कि भी आपका हाल क्या है, आपकी कैसे गुजर रही है। ये भी एक हिकमत का तकाता है, चाहे वालदा को खत लिख रहे हैं लेकिन उनका भी हाल पूछें या उनकी सेहत या वट एवर जो भी आप मुनासिब समझें। फिर इसी तरह सुर्ख पेन से नहीं लिखना, कोई फूल बूटे और हाशिए नहीं बनाने खुदा के लिए। ये जो अलहुदा आर्ट जन्म ले रहा है सिर्फ चमकीले पेनों से लिखने का, मुझे लगता है बाज़ वक़्त हम अपनी सारी कमजोरियां जो है ना वो चमकीले पेन से लिख के मिटाते हैं। हालांकि काले पेन का इस्तेमाल सबसे अच्छा है, उसके बाद नीले पेन का अच्छा है, वो भी आंखों के लिए ठंडक है, लेकिन दूसरे रंग जो है वो सख्त अजियत देने का समय, वो तो सिर्फ हेडिंग्स के लिए या किसी अहम बात के लिए होते हैं, पूरे पूरे खत लिखने के लिए नहीं होते। फिर इसी तरह ये है कि तारीख भी लिखें और अपना मौजूदा एड्रेस भी। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि लोग अम्मी है ना, उनको क्यों नहीं पता हमारा एड्रेस, उनका तो फर्ज है हमारा एड्रेस मालूम कर ले। ठीक है, उन्हें पता है, उनकी डायरी में भी लिखा हुआ है, लेकिन अब वो बुजुर्ग हो चुकी हैं, उनको अपनी डायरी से खोल के पढ़ने के लिए भी ऐनक लगानी पड़ेगी, तो इसमें उनको मुश्किल होगी। तो आप एड्रेस शुरू में राइट कॉर्नर पे या बिल्कुल एंड में या कहीं भी जो मुनासिब आप सिलेक्ट करें वो लिख सकते हैं। अच्छा, एक और बात यह है कि एक हमारा रस्मी अंदाज है ना खत लिखने का, वो तो है, लेकिन अगर आप उसमें कोई जिद्दत पैदा करना चाहें तो वो कर सकते हैं, तो लेट्स सी कि वो जिद्दत कितनी अच्छी लगती है। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर चीज हम रूटीन की या रिचुअली फॉलो करें उसको जो पहले लोग करते हैं या आमतौर पर किताबों में लिखा होता है, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली भी आप कर सकते हैं जो मुनासिब हो। ये तो हो गया एक खत। और एक दूसरा खत लिखेंगे आप मिस्टर बुश को। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को लिखा था ना, ठीक है ना, तो हमारे लिए क्या मुश्किल है। ठीक है, आप कहेंगे हम सुलेमान अलैहिस्सलाम तो नहीं है लेकिन मिशन तो एक ही है, ठीक है ना। हो सकता है आपको एक जोक लगे, लेकिन यू नेवर नो कि एक अच्छा खत जो है वो हो सकता है उस तक पहुंच ही जाए। ये इस वक्त मेरे सामने डॉन की कटिंग है 18 फरवरी की। खबर का तर्जुमा कुछ यूं है, मार्जली बेंसली नामी एक 51 साल न्यूजीलैंड की औरत जो मोटल्स की सफाई और सिलाई वगैरह का काम करके आमदनी कमाती है, उसने 5,000 न्यूजीलैंड डॉलर जो अमरीकी 2,750 डॉलर बनते हैं, इतने पैसे खर्च करके वेलिंगटन डोमिनियन पोस्ट जो वहां का एक मशहूर अखबार है उसने आधे सफे का इश्तहार दिया है जिसमें उसने सदर बुश से जंग न करने की अपील की है। साउथ आइलैंड की वेस्ट कोस्ट पर एक छोटे से शहर क्रेमिया में रहने वाली इधर उधर का काम करके गुजारा करने वाली औरत ने सदर बुश के नाम अपने ओपन लेटर में लिखा है कि आप वो दिन देखना पसंद नहीं करेंगे जब आपको दुनिया भर में जंग बर्पा करने वाले इंसान के तौर पर बुरा भला कहा जाएगा, लेकिन दूसरा रास्ता अपनाकर आपको उस शख्स का मकाम मिल सकता है जिसने अपनी कुव्वत से अमन का रास्ता इख्तियार किया। मुख्तसर सा खत है लेकिन बहुत उम्दा मैसेज है। 51 साल खातून है, क्लीनर है, मेहनत मजदूरी करके कमाती हैं, तकरीबन 2,750 अमरीकी डॉलर खर्च कर रही हैं। अगर सोचें कितने पैसे बनेंगे, 1,00,000 रुपए से ज्यादा बनते हैं, क्योंकि अखबार का आधा सफा जो है उसको खरीदा गया। किस काम के लिए? इराक में जंग को रोका जाए। इराक उसका रिश्तेदार नहीं है, ना उसका हम मजहब है ना हम वतन है, लेकिन एक इंसानी रिश्ता तो है। न्यूजीलैंड का मालूम है ना आपको कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया से भी आगे, दूर दराज दुनिया का हिस्सा, जो इराक से हजारों मील दूर है। वहां एक आम सफाई करने वाली खातून अपनी कमाई को इंसानियत के लिए किस तरह खर्च कर रही है, और हम मुसलमान होते हुए, कुरान पढ़ने वाले और बड़े बड़े नेकियों के दावे करने वाले, अमल के मैदान में कितने पीछे। हम सब के लिए एक सबक, क्योंकि अगर ऐसे कोई असाइनमेंट के तौर पर भी मुसीबत डाल दी जाए तो भी हम उसको उठाने को तैयार नहीं होते बाजू का, कि ये क्या मुसीबत है, हम ही क्यों करें। लेकिन ये एक छोटी सी कोशिश है आपके खतों में से, जो अच्छा खत होगा फिर आइंदा सोचेंगे, देखेंगे कि उसको कहाँ छुपाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। लेकिन वही चिड़िया वाला किस्सा, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जब आग भड़काई गई, कई दिन तक पूरी कौम ने मिलकर आग जलाई, तो उसने जाके अपनी चोंच में पानी का एक कतरा लेके डाला, सब परिंदे हंसने लगे कि तुम ये क्या करने जा रही हो। तो उसने कहा कि जब क़यामत के दिन ये पूछा जाएगा कि मेरे दोस्त को जब आग में डाला जा रहा था तो तुमने क्या किया उसको बचाने के लिए, तो मैं ये कह सकूंगी कि अल्लाह, मेरी चोंच में तो एक ही कतरा पानी का आता था, वो मैंने डाल दिया था। हमारी चोंच में एक ही कतरा पानी का आता है, अगर हम वो ड्रॉप भी डाल दें तो शायद किसी हद तक कोई फरीजा अदा हो जाए। लेकिन कोई भी काम सिर्फ जज्बात से नहीं हुआ करता, उसके लिए अमली कदम उठाना पड़ते हैं। और अमली तौर पर सबसे पहले आप जिहाद किससे कर सकते हैं? अपने कलम से। तो उसको इस्तेमाल कीजिए, लिखिए जो आपके दिल में, क्योंकि हर शख्स कुछ ना कुछ महसूस करता, लिखिए। लेकिन इस खातून ने भी कितना मुख्तसर लिखा है, लेकिन जामे बात लिखी। तो आप भी लंबी चौड़ी कहानियां नहीं, इसलिए कि मिस्टर बुश के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो चार सफ़ों के खत पढ़े हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका एक मैसेज ऐसा हिस्टोरिकल मैसेज हो जिससे कोई असर हो जाए। कोई भी छोटा काम छोटा नहीं होता। सुने सबकी, लिखें खुद, किसी से नहीं लिखवाएं। डिस्कस करें, अखबार पढ़ें, देखें दुनिया में हो क्या रहा है, और उसके बाद ये है कि आप अपनी सोच से लिखें। क्योंकि याद रखिए कि जिंदगी में अगर आप दूसरों पर डिपेंड करने की आदत डालेंगे ना, वो मदद करेगा, इसके साथ मिलके करूंगी, उस वक्त तक आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरों की मदद हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन काम खुद करने की आदत डालें इंशाल्लाह। इससे आप देखेंगे कि थोड़ी मुश्किल में पड़ेंगे, लेकिन फिर करना शुरू हो देंगे। इसका मतलब नहीं कि आप जो जी में आए करें, जरूर डिस्कस करें, मशवरा करें, एक दूसरे से ओपिनियन लें, लेकिन उन सब का जो निचोड़ है या खुलासा है वो आप खुद निकालें। ठीक है ना। किसी ने लिखा है कि गैर मुस्लिम अपनी आमदनी और कुव्वतें कहाँ लगा रहे हैं, और हमारी कौम और मीडिया वर्ल्ड कप, बसंत और वैलेंटाइन से ही फारिग नहीं। जैसे कि एक तो खत की असाइनमेंट है, और एक छोटी सी असाइनमेंट और है कि हुदहुद ने जो रिपोर्टिंग की थी वो बहुत जबरदस्त थी। मैं चाहती हूँ कि आप भी किसी एक ओकेजन या किसी एक वाकई की रिपोर्ट करके लाएं। इससे पता क्या फायदा होगा आपको? ऑब्जर्वेशन का तरीका आएगा। मसलन आप किसी के घर जाएं, या आप अगर अभी नहीं जा सकते तो आप पिछले किसी वाक्य को याद कर लें, या ये है कि आप अब दोबारा से इस सूरत के पढ़ने के बाद आप जाएं, जाकर आप ऑब्जर्वेशन करें, और फिर एक सफ़ा, वो भी सिर्फ एक पेज ही होगा, लंबा नहीं लिखना। और इसमें आप देखिए कि हुदहुद ने किस तरह की रिपोर्टिंग की थी ना, जरा सा दोबारा देख लेते हैं उसको। आयत नंबर 23 और 24 में है ये। दो चीजें देखी हैं उसने, एक तो उनका रहन सहन, लाइफ स्टाइल। तो आप भी एक तो जाहिरी हालत के बारे में दो तीन बातें लिख सकते हैं, मतलब घर कैसा था, रहने सहने का अंदाज क्या था, कोई खास बात जो उस घर में हो जो आपने पहले कभी ना देखी हो। और दूसरा आप देखें 24 नंबर आयत में क्या है, वजदतुहा वकौमहा यस्जुदून लिश्शम्स मिन दूनिल्लाह। ठीक है ना। और फिर उसके बाद उसका थोड़ा सा तबसरा सा शामिल है। इसमें आप देखिए कि जरूरी नहीं आप किसी का नाम लिखें, आप कह सकते हैं कि जानने वाले या रिश्तेदार या दोस्त या व्हाटएवर। क्योंकि इस रिपोर्ट के लिखने का मकसद ये नहीं है कि आप किसी की भी पर्सनल लाइफ या किसी के भी उसको डिस्क्राइब करें या हमें इत्तला दें कि आपने अच्छा किसी सियासी लीडर के घर आप गए हो तो उसका नाम साथ लिख के ले आए कि ये फलां के घर गए, क्योंकि किसी की ना गीबत और ना तजस्सुस और ना ही कोई ऐसी किसी की तौहीन मकसूद है। आप देखिए कि जो हुदहुद की रिपोर्टिंग है इसमें उसकी हैरत जरूर है, उसका बहुत जबरदस्त तरीके से एनालिसिस है, लेकिन मजाक उड़ाना नहीं है। हैरत में और मजाक उड़ाने में फर्क होता है। किसी की ऐब तलाश करने में और किसी चीज को ऑब्जेक्टिवली देखने में फर्क होता है। इस फर्क को जरूर सामने रखें। ये आपने किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी की खुशामद मकसूद नहीं, किसी को चढ़ाना या गिराना मकसूद नहीं, ठीक है ना? हमदर्दी और खैरखाई के जज्बात हों। आप अगर इन दो आयतों को बार बार पढ़ें और देखें कि हुदहुद की एक परिंदे की रिपोर्टिंग किन अज्जा पर मबनी है, और फिर आप अगर देख रहे हैं किसी चीज को तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है। वाखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।